tangani anke nyagara hoho bukedo kenaga anke nyagara hoho dagandi kuhilinaga do hiba tenga hikebe gamakura donc on a ken krosi sirsiri obenu gara honne gara ondani tini wona ya gutahu woli ngaire ona ken krosi amada godangani amada fo eri farenti a wente sajaru fasultanu waliyuman la waliyala geli gana meso woli ndi ya garandi woli ngana meso wala woli nduru ngana meso sultanu nyani woli ngasrebe woli gantang anke beti sultanu a anke beti sultu ngani wo hetanga silami nunti ngibare ntanke kitendi ani misire bani almamia donc wiganari angara wa internet ji sronta ko ngaina ganda fitna mugu anatre inshallah ke yani kembe am pale sheikh ali hay na ni kenya na alaga na khair nyamuda ngani alaga na ko mi yaku ke nunu ne manya na wure yaku ni ne manya ha kafu ke yaku ni karama nya daronta ku nyani ha hau ke ni huruma yaku ni huruma nya ha donc kenya ni yaku ni kwai donc agare ku ganta yaku beti andan kallu gonna ko ngana ga ya garandi ire anyagi go keta kenya ga nampa wonati maka sigin kandi lew keta andan papa kuti lew do yugo batenga kenta kawa ya garanya nanda igo nya nanda ya garayegi ampa bati keta idan paramu keta lew ngara ke ya garayegi maka sigin kandi keta lew andan sa ko maka sigo an kandi lew on continue kundunga andan papa naga do ya garayegi aga benyani ha annabi nyimu nda ya garunya ko roto na sunna ona dina nyai annabi nyimu ga ya gisoro benu igadire munya gisoro benu igadire munya gendi soro sunga ya garu benu ya igadire munya gendi soro benu idide autu domia koro gado ya kun onda ya gari yugu benu onda ya gari ya garu benu inshallah ori nda ya garu benu nda ya meyani anya kabilanchu me famu yankama khairi ga ben nasara inshallah allah ganna khairi kinoy aga ndo fahamundi aga ndo takeke o tenya baraje inshallah إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين يا رب العالمين. واحفظ نساءنا ونساء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم مقيمين الصلاة يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله الذي تفرد عزه وكمال نروع واغتصب هاءه وجماله وجلالا أحمد ربي وأشكره تقدس وتنزه وتبارك وتعالى وأسأله صلاح الشأن كله حالا ومالا وأشهد أن لا إله إلا الله أمرنا بطاعته وعبادته خدوا وصالا وحذرنا مغبة التفريط لهوا وإغفالا وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله الذي تفرد عزه وكمال نروع واغتصب هاءه وجماله وجلالا أحمد ربي وأشكره تقدس وتنزه وتبارك وتعالى وأسأله صلاح الشأن كله حالا ومالا وأشهد أن لا إله إلا الله أمرنا بطاعته وعبادته خدوا وصالا وحضرنا مغبة التفريط لهوا وإغفالا. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kijeng Allah da Allah ke ngaro ko me keta ho dingra barakinde keta ho dingra no ronde o la linga hon chago bu duna do laara agaro ko me dikem inshallah hono aga to mobe sey nyani sey ali inshallah ta'ala he billahi ko asuga to mobe inshallah aga kakko da barni islami ni tu da ngani ko ana nyawla linga ko muslima ko tu da ngani ade wada hay kene mo nga an han ko rengan kawandi da nan tanga gillo gillo ha an ya dinga gabo gabo kati di lawa kinyeno wala nda kinyeno aya na dina nchang ke nisiri na kota susui kencha mura wele kitabe ngana yaranga ana nyanka ta karanga kota na ngana ikem mwani me kati tinge asusura wa atengana ho na faida kitai kinyenya sababu insha Allah kati mkubu sababu kem palle se nga diga menya na kibe kamalenki insha Allah ken ni mani tuwao ha tuwao mpasa huntao tuwano e tuwano ngang kawa sikido dina ke mohobe iya gani dina nde mandana iya gani dina njarandana ha tuwana misale lampanyan lampanga na noro ho suga karanga kawa noro kita lampake gana mere ho suga karanga ngamanke noro ke bangang kawa kita donc tuwano nga warasatul anbiya sheikh nga inshallah adiga menyana tuwano nya kambalenji aro tuwahu faida be gayi na ha be gayi o kan kawa hakke be nyana tuwano kada ngani awaki ne kinga insha Allah diga me nyana kenya o jaw jakumullahu khaira sero sero shuga dana terinke amu manchu su la alla alla no sunha tay insha Allah kama qala sallallahu alaihi wasallam wa barik rakum hobe ha donc e khairin tasrondi soro be no gantan gudum kullahu meeda khairin tasrondi soro ko gabe no gantan gudum kullahu ragana meeda ngani Allah gannu nya soro ko be gannu gudum kullahu ti Allah gannu gudum kullahu ti Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah Sheikh Sakina nyonga anga kata ken do ngata asu tengu no Sheikh wala Allah to nya ko tabaraka wa ta'ala abe ga do taga abe go karni ago wulleni amar dangen daire sogon daire e legen daire ya garen daire sakana khugo katu kagana yi waccan ganti sasa sembeli gujeja sembeli madado sheikh gambi sogon yana ka okuno khannen katu sugedi anya fulan chuge ba bambaran chuge ba taliban chuge ba jitan chuge ba subohun qurusi arno tangaken fullu ganna kono yo alla dandu ngaram ko mutan so ko nga maskete alaina ibora alla khalli jalla wa ala tun gasirnaaya ayanta gandi angananya kame bannai annan yego wadi kimbara man to mu gabada sahih angananya kame bannai annan yego dan to mu gu abada mangari walla dan ngari gambara mo hosirai kontini bara ma alla gato mu gu jalla wa ala kontini alla bara mo hosiri kay tun kasire ada sirasuwa ada sunnaha e atamunga suwa akhiri mbani nyankana katoyi obone mbani nchegene katay ayando birandi anna jimminni anna yandemmini anna hankem pimpa awa siri khasun toro gamma gandalla wakkan nasronga onda kanalla agwaya gunu soronga onda yagunu allay owa sagamo soronga onda sagamo allay owa hi tokomeda onda hi tokko allada ibrahim ibn adham tuwana khore rahmatullahi alayhi demin dara ko tay kharle ma ti kharmo tubu nyankoti kema igana allah kutaina nimisi ucci ne gadita ina ko sele allah kutana ma sahare wake ngofa ati sahare ngi gabari fakilen kille nyaande ngurana ngi ngibare hede mbay hinu konnanda na kunten kundi na kunto kankiro ngana kunda bari so Allah gana dungi anta Allah kutana ho hana idha aratta an ta'si Allah jalla wa ala fala ta'kul rizqahu ngana pare nan tan Allah kutana akutake arwakutene ka faranga mar yagen nyiga dira mo ken ganyal gamako ni ne ke yagen gamako ho ga kam Allah honi